Canım sürmedim aman, ben yandım aman, sevmişim aman. Öyle bir yar sevdim yar yar, yar yar aman. O yarda akıllı canım sürmedim aman, ben yandım aman, sevmişim aman. Canım sürmedim aman, ben yandım aman, sevmişim aman. Herkes sevdiğini yar yar, yar yar aman. Aldı da yürüdü canım sürmedim aman, ben yandım aman, sevmişim aman. Canım sürmedim aman, ben yandım aman, sevmişim aman. Soğuktur suları yar yar, yar yar aman. Bir tas daha içilme canım sürmedim aman, ben yandım aman, sevmişim aman.